नंबर से टीका टीका पंचम अध्याय प्रथम मंत्र तत्त्वं पदार्थो तृतीय अध्याय निरूपितो यद्यपि तथापि त्वं पदार्थो नात्यंतं निरूपितः तदर्थम अयम पंचम अध्याय आरभ्यते। मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान होता है महावाक्य प्रमाण से। वेदांत महावाक्य प्रमाण ही ज्ञान का साधन है। तत्त्वमसि आदि महावाक्य, महावाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण। तत्पद का अर्थ त्वम पद का अर्थ, तत्पद का अर्थ परमात्मा, त्वम पद का अर्थ जीव है, दोनों की एकता है। एक सर्वज्ञ परमात्मा, जीव अल्पज्ञ है, दोनों की एकता कैसे होगी? इसलिए जहां वाक्य प्रमाण अनुपपत्ति हो जाती है, श्रुति कहती तुम ब्रह्म हो, वह प्रमाण नहीं होगी, श्रुति प्रमाण है। तो वाच्यार्थ लेने पर जहां तात्पर्य नहीं होता है, अनुपपन्न अप्रामाणिक हो जाता है, वहां लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। लोक में विषय लक्ष्यार्थ लेते हैं, वाच्यार्थ नहीं ग्रहण होता है। तो यहाँ तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन, त्वम पद का भी लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन है। उपाधि के कारण, माया के कारण सर्वज्ञत्व तो ईश्वर में है, सर्वशक्तिमत्व। जीव में अंतकरण काम कर्म के उपाधि के कारण अहंकार, अल्पशक्ति, अल्पज्ञ आदि धर्म औपाधिक धर्म के भेद से भिन्न होता है, वास्तव चैतन्य एक ही। तो ये मुख्य तो वही तत्त्वम पदार्थ का निर्णय ही करना पड़ता है, लक्ष्यार्थ शुद्ध अर्थों को लेना पड़ता है। तृतीय अध्याय में तत्पद का अर्थ, त्वम पद का अर्थ दोनों का निरूपण तो किया गया, फिर भी तथापि, यद्यपि किया गया तथापि, त्वम पदार्थ नात्यंत निरूपित, त्वम पद का अर्थ अत्यंत अत्यंत स्पष्ट रूप से निरूपण नहीं हुआ। शब्द से तो कहते त्वम पद का अर्थ शुद्ध चैतन्य देहादि से विलक्षण, ऐसे त्वम पद का अर्थ जिसको त्वम पदार्थ कहते हैं तत्त्वमसि वाक्य में, अहम ब्रह्मास्मि वाक्य में इसको अहम पदार्थ कहा जाएगा। जब साधक चिंतन करता अहम अस्मि ब्रह्म, तो अहम पद का अर्थ देहादि से विलक्षण शुद्ध चेतन इसका ग्रहण होना चाहिए। अनादिकाल से विपरीत भावना इतने दृढ़ है, समझने के बाद भी अहम कहते समय स्थूल शरीर तो पहले उपस्थित होता है, विचार कर मन हटे तो सूक्ष्म शरीर, प्राण मन बुद्धि आदि, उससे अलग कोई शुद्ध चेतन में ऐसा निश्चय नहीं हो पाता है। जब तक त्वम पद का अर्थ कूटस्थ शुद्ध चेतन ऐसे निर्णय नहीं हो, संशय विपरीत ज्ञान नहीं हो, तब तक महावाक्यार्थ का बोध नहीं होता है। भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में आवृत्ति रसकृत उपदेशाद इसी सूत्र की व्याख्या में भगवान ने कहा भाष्यकार ने, इसलिए त्वम पद का अर्थ निर्णय होना चाहिए पहले। इसका निर्णय संशय विपरीत ज्ञान होने पर ही तत्त्वमसि वाक्यजन्य बोध संभव है। तत्पद का अर्थ अर्थ श्रुति वाक्य से निर्णय हो जाएगा, त्वम पद का अर्थ निर्णय विचार बार बार करते करते करते उपाधि सब को छोड़ करके शुद्ध चेतन वो समाधि दशा संपन्न होता है। ऐसे शब्द से तो शुद्ध चेतन कूटस्थ साक्षी से बहुत शब्द से कह देंगे, किंतु उसमें संशय विपर्य रहित ज्ञान, संशय नहीं हो और विपर्य विपरीत भावना, उसको छोड़कर अन्य किसी में भी अहम बुद्धि नहीं हो। जब अहम ऐसे बुद्धि होती है, चेतन का तो ज्ञान है, किंतु चेतन के साथ अचेतन जड़ का भी ज्ञान है, जड़ चेतन से मिला करके अहम शब्द से कहते हैं, स्थूल सर से लेकर चैतन्य सब ऐसे ज्ञान से अहम ब्रह्म ऐसे वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। ये तो अहम शब्द का अर्थ परिचिन्न है, ब्रह्म व्यापक है, एक कैसे होगा। तो इसलिए अत्यंत उसका चिंतन बार बार करते करते विवेचन करना होता है। अहम शब्द का अर्थ देहादि का मैं साक्षी हूँ, देह को इंद्रियों को मन बुद्धि को जानने वाला मैं हूँ, ज्ञेय पदार्थ मेरे से भिन्न है, ये सब तर्क से मनन करना होता है। और मनन करने के बाद भी उसमें स्थिति ये सब से विलक्षण में चेतन हूँ ऐसे निरंतर स्थिति, इसलिए कहा गया तत्वबुद्धि में समाधि दशा संपन्नम। ऐसे समाहित होने पर ही देहादि अनात्म पदार्थ से भिन्न मैं हूँ ऐसा निर्णय होता है। ये निर्णय होने के बाद अहमस्मि ब्रह्म ये चिंतन होता है। अधिक प्रयत्न इसी में किया जाता है, त्वम पदार्थ का निरूपण करने में, निश्चय करने में। कहा गया यद्यपि तृतीय अध्याय में फिर भी अत्यंत निरूपण नहीं हुआ, इसलिए तदर्थम त्वम पदार्थ का निर्णय स्पष्ट करने के लिए यह पंचम अध्याय आरंभ किया जाता है। और धातु प्रसाद परमात्मा की कृपा से अथवा इंद्रियादि सब अंतगण आदि प्रसन्नता स्वच्छ होने पर ज्ञान होता है, इसे कहा गया था। धातु प्रसाद उपायश्च चतुर्थी अध्याय निरूपित परमात्मा की प्रसन्नता का उपाय ध्यान आदि वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान इसको कहा गया। स धाता असाधारण लक्षणों वर्णनीय तदर्थम अभी धाता असाधारण लक्षण, लक्षण होता है असाधारण ही लक्षण होता है। साधारण सादृश्य चिंटी में हाथी में भी है, जीवत्व सादृश्य है, किंतु हाथी क्या है यदि कहेंगे कि जीव है तो उसका लक्षण नहीं होता है। लक्षण साधारण नहीं असाधारण हो, जिसका लक्षण करते हैं उसी में लक्ष्य में रहे अन्यत्र नहीं रहे तो असाधारण धर्म लक्षण होता है। साधारण धर्म यदि कहा जाएगा तो अन्यत्र भी बुद्धि हो जाएगी। एक द्रव्य है कि जीव है तो जीव कहेंगे तो अनेक जीव है, कोई किसी जीव का हाथी समझ ले, इसलिए असाधारण लक्षण। इसी प्रकार यहाँ धाता का असाधारण लक्षण यस्य असाधारण लक्षण वाला धाता का कथन करना है। तदर्थम अभी आगे के लिए अध्याय आरंभ किया जाता है। द्वे अक्षरे भाष्य में तो द्वे के संबंध किया था विद्या के साथ, द्वे विद्ये विद्या विद्ये, यहाँ द्वे अक्षरे उभे अपि अक्षर शब्दा विधेय अक्षर शब्द से कहे जाते, अक्षर शब्द का वाच्य है। ब्रह्म परे ब्रह्म शब्द अविधेय परे तो अनुपचरित ब्रह्मणी, ब्रह्म शब्द का अर्थ परे परमे उपचरित गौण नहीं, मुख्य ब्रह्म में अनुपचरित ब्रह्मणी। परे द्वे अक्षरे परे तू शब्द ब्रह्म परे त्वनंते तू शब्द है मंत्र में। तू शब्द होने से अपर ब्रह्म व्यावृत्यर्थ, अपर ब्रह्म नहीं पर ब्रह्म, परे तु पर ब्रह्म में अनंते अविद्यमान अंतु यस्य अनंत अनंत है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद वस्तु परिच्छेद नहीं हो, देश परिच्छेद नहीं मतलब सर्वदेश में है, काल परिच्छेद नहीं तो सर्व काल में है, वस्तु परिच्छेद नहीं का अर्थ उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, जितने सब वस्तु है पदार्थ है सब उसमें कल्पित है, भिन्न कोई नहीं है। अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, एक ही तत्व है चेतन। परे अनंत ब्रह्मणि अनंत इस ब्रह्म में द्वे अक्षरे दो अक्षर उसमें है, शब्द ब्रह्म कारणभूत अविद्या रूपे, एक शब्द ब्रह्म वेद है और कहानुभूत ईश्वर है, उसको अविद्या रूपे अविद्या रूपी है, तो अविद्या रूपी है। अज्ञान से निरूपण होता है शुद्ध चेतन एक है, बाकी जितने सब अविद्या से ही भान होते हैं। अविद्या रूपे कहा अक्षर ही, दोनों का अक्षर शब्द से कहा। ब्रह्मत्वेन उच्यमाने वर्ते थे, वो ब्रह्म शब्द से भी कहे जाते हैं, वेदों को भी ब्रह्म कहते, शब्द ब्रह्म और कारण ब्रह्म भी है। विद्या विद्या निहित यत्र, जिसमें विद्या अविद्या ही स्थित है, विद्या और अविद्या जिसमें है, दोनों विद्या और अविद्या अक्षर में है, दोनों अक्षर में। ययोर अक्षरयोर विद्या विद्या श्रुतियुक्ते निहिते प्रक्षिप्ते गूढ़े लोके ज्ञातुम अशक्ये। ययो हो अक्षरयो हो, दो अक्षर में विद्या और विद्या जो श्रुति में कही गई और दोनों ही निहित का था रखे स्थित है, गूढ़ छिपे हुए लोके ज्ञातुम अशक्ये, जिसको लोक साधारण नहीं जान सकते, विशेष साधन भजन तत्परता आदि के द्वारा समदवादी साधन संपन्न साधक यदि प्रयत्न करता है तो जान सकता है, सामान्य लोग से ज्ञातुम अशक्य नहीं जाना जा सकता है। विद्या विद्या ज्ञातुम अशक्य, विद्या विद्या स्वरूपम श्रुति रहा, विद्या और अविद्या क्या है इसका स्वरूप श्रुति स्वयं कहती है। क्षरं तो अविद्या, क्षर है क्षरतीति क्षर विनाशी कार्यमेव अविद्या बीजानियात इति शेष। क्षर है विनाशी, कार्य है जितने उत्पन्न होता सब विनाशी है, वो अविद्या है, अविद्या शब्द से उसको कहा गया। सारे कार्य प्रपंच अविद्याति या उक्ता, जिसको अविद्या कही गई, ताम कारणाक्षरे प्रतिष्ठिताम इत्यर्थ, कारण रूप अक्षर में प्रतिष्ठित है अविद्या, कारण है ईश्वर माया विशिष्ट, उसमें प्रतिष्ठित है अविद्या। जितने कार्य कार्य सब कारण में आश्रित है, केवल माया अविद्या तो कारण नहीं है, चिदाभास विशिष्ट माया अविद्या माया एक है, अथवा माया विशिष्ट चेतन इसको ईश्वर जगत कारण कहा जाता है, तो उसमें अविद्या प्रतिष्ठिता है, अविद्या का आश्रय कारण। और अमृतम तो विद्या, क्षरम अविद्या अमृतम तो विद्या, अमृतभूतम अमृतभूत है, अमृतभूत आत्मज्ञानम एव अमृत से मोक्ष से स्फुरण हेतुत्वात्, आत्मज्ञान को ही कहा विद्या अमृतम। आत्मज्ञान अंतकरण की वृत्ति है, अनित्य है, वो भी अविद्या का कार्य है, तो उसको अमृत क्यों कहा गया? अमृत से हेतुत्वात्, अमृत है मोक्ष, नित्य है मोक्ष, कोई मोक्ष को अनित्य नहीं मानते हैं, नित्य है मोक्ष। अनित्य होगा तो कोई मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, जिस प्रकार कर्म फल अनित्य है स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक पर्यंत, इसी प्रकार मोक्ष यदि अनित्य हो जाएगा तो मोक्ष के लिए प्रयत्न इतन क्यों करेंगे अनित्य फल के लिए, इसलिए सब वादी मोक्ष को नित्य मानते हैं। नित्य निरत से आनंद ही मोक्ष है, लोक में सामान्यतः विशेष सुख प्राप्त होता है, वो सुख अनित्य है और सातिशय है, सातिशय का तो उससे बढ़कर के किस सुख मिलता है, उससे अधिक है दुख मिश्रित है, और प्रयत्न विशेष अपेक्षा है, ये सब दोष है। किंतु परमात्मा ब्रह्म है, विज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद स्वरूप है, वही मुख्य है। अविद्या निवृत्त हो जाने पर केवल आनंद रूप ब्रह्म रहा, वो नित्य है मोक्ष। उसकी प्राप्ति उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, वो नित्य है। यदि प्राप्ति मानेंगे कर्म से, जैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, फिर ब्रह्मलोक का नाश हो जाएगा, ब्रह्मलोक से च्युत हो जाते हैं। कर्म का कार्य जितना अनित्य है, कर्म फल जैसे अनित्य है, मुख्य भी यदि कर्म साध्य हो अनित्य हो जाएगा। कर्म शब्द से शरीर मन इंद्रिय मन शरीर इंद्रिय मन से कर्म उपासना भी कर्म है। जितने कर्म है कर्म साध्य मोक्ष नहीं है। कर्म से अंतकोण की शुद्धि ईश्वरी की प्रसन्नता मोक्ष तो ज्ञान साध्य साध्य भी कहा जाता है। क्या ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति होती है। प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होने पर घटादि पदार्थ जो है वो दिखने लगते हैं, अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति मात्र होती है। मुख्य स्वरूप आनंद रूप ब्रह्म नित्य है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। प्राप्ति शब्द कह देते गौण प्रयोग, मोक्ष की प्राप्ति होती ज्ञान से। अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की प्राप्ति तो गौण प्रयोग उसको कहते हैं। प्राप्ति दो प्रकार, प्राप्त की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए खाली ज्ञान से नहीं होगा, वस्तु सामने देखा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्यास लगती है, सामने पानी है या कोई लाकर दे दिया पीने के लिए पानी, प्यास निवृत्ति हो जाती है, पानी प्राप्त हो गया। अप्राप्ति की प्राप्ति हुई, अप्राप्त जल प्राप्त हो गया तो तृष्णा निवृत्ति हो जाती है। उसको लेकर फिर पीना पड़ेगा, पीने पर निवृत्ति होगी, प्रयत्न करना पड़ता है। किंतु प्राप्त की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जल पहले नहीं दिखा था, देख रहे आंख बंद कर बैठा था, कोई सामने जल रख दिया, आंख खोल दिया जल है, तृष्णा निवृत्ति हो जाती है। जल का ज्ञान होने से प्यास रही गया, रही प्यास, पीना पड़ता है पानी, क्योंकि वो अप्राप्त की प्राप्ति प्रयत्न करना पड़ेगा। और माला गले में है, भ्रम हो गया माला खो गई, अब पता चल गया गला में माला है, तो फिर क्या करना पड़ेगा प्राप्त करने के लिए? दौड़ना पड़ेगा, थोड़ी देर आसन प्राणायाम कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं, गले में माला है मालूम हो गया, कुछ करना नहीं पड़ेगा। माला है करके निश्चय हो गया, देख लिया, उसके स्पर्श किए बिना आनंद मिलेगा? हाथ लगाना पड़ता है जरूरी, कुछ नहीं, देख रहा है माला है, खुश है। कोई माला इधर उधर हो गया तो भी कोई चिंता नहीं, माला है गले में, खुश है। माला इधर पीछे हो गया था, अब कहा चली गई, कहाँ चली गई, क्या पीछे है, मालूम हो गया पीछे लगता है, तो फिर उसको ऐसा नहीं करे तो आनंद सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, सुख दुखी रही। कोई जरूरत नहीं, इधर हो गया तो क्या हो गया, माला है मालूम हो गया, जब माला चली गई कर दुखी था तो दुख रहेगा है? नहीं रहेगा, दुख निवृत्त हो जाता है। और दुख नहीं, माला है मिल गया, कितने दुखी हो जाता था, कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी, माला मिल गई। प्राप्त की प्राप्ति में ज्ञान मात्र से प्राप्ति हो जाती है। अप्राप्ति की प्राप्ति का साधन ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान होने के बाद फिर कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये मुख्य प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान होते ही वो प्राप्त हो गया, ज्ञान के बाद क्या करना पड़ेगा? ज्ञान के बाद ध्यान समाधि भजन कीर्तन कुछ जो सब करना था पहले हो गया, अंतकोण शुद्धि ज्ञान हो जाने के बाद और कुछ नहीं। ज्ञान होते अज्ञान निवृत्त हो गया, अपने स्वरूप नित्य प्राप्त है। तो प्राप्ति शब्द कहते गौण प्रयोग, मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान से प्राप्ति क्या था, ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति मात्र होती है, मोक्ष नित्य स्वरूप है। ये मोक्ष से पूर्ण हेतुत्व दिया गया, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का पूर्ण का हेतु है। स्फुरण स्फूर्ति अभिव्यक्ति, अज्ञानी की निवृत्ति होने से स्फुरण हो गया। प्रकाश जलाए तो अंधकार नष्ट होगा, अंधकार नष्ट होगा तो घट जो पदार्थ है वो घट दिखेगा, घट का स्फुरण हो गया। और घट को देखने के लिए घट प्रकाश होते ही घट दिखने लग गया। इसी प्रकार यहाँ अज्ञान की निवृत्ति होते है आत्मा ब्रह्म का मोक्ष का स्फुरण हो जाता है। तो स्फुरण का हेतु है, मोक्ष उत्पत्ति का हेतु नहीं है। प्रकाश से घट की उत्पत्ति नहीं होती है, घट है तो प्रकाश जलाने पर दिखता है। आनंद रूप ब्रह्म अपना स्वरूप है, अज्ञान निवृत्त होते स्फुरन व अभिव्यक्ति हो जाती है। ये स्फुरन अमृत रूप मुख्य का स्फुरन होता है ज्ञान से, इसलिए ज्ञान को भी अमृत कह दिया, अमृत के हेतु को भी अमृत कह दिया। कारण में भी कार्यवाचक शब्द का प्रयोग होता है, शुद्ध घृत आयुवर्धक है, आयुर्वेद शास्त्र में आया, आयुर्वेद शास्त्र में आता आयुर्वेद घृत घृतम, घृत को आयु कह दिया, आयुवर्धक है, आयु का हेतु है, तो कारण में भी आयु घृत को भी आयु शब्द का आयुर्वेद घृतम, घृत को आयु शब्द से कह दिया, आयुवर्धक कारण में भी कार्यवाचक शब्द का प्रयोग होता है। तो आयु कार्य है, घृत है कारण, तो घृत को भी आयु शब्द से कह देते हैं। इसी प्रकार यहाँ अमृत मुख्य उसकी अभिव्यक्ति का स्फुरन का हेतु होने से विद्या को भी अमृत शब्द से कह दिया। तो दो हो गया कि अविद्या और कि विद्या, अविद्या हो गया कार्य और कारण में आश्रित है, अरे विद्या है ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का है, तो उसको अमृत शब्द से कहा। वो कहाँ है, विद्या शब्द अविद्या या ताम शाब्दे ब्रह्मणि प्रतिष्ठिताम, शब्द ब्रह्म वेद में प्रतिष्ठित है, वेद प्रमाण है, विद्या है ब्रह्म विद्या, वेद प्रमाण से उत्पन्न होती है, इसलिए वो विद्या वेद में प्रतिष्ठित है, वेद वाक्य से ही ज्ञान होता है। विद्या विद्या व्याख्याते, विद्या और अविद्या, अविद्या है कर्म, विद्या है विद्या ज्ञान, दोनों को ईशते इष्टे यस्तु सौम्य, दोनों का नियामक शासक है परमात्मा, वो अलग है। प्रसिद्ध है वह अक्षर हो परो अनंतो अधिष्ठाता, परमात्मा अक्षर दोनों का ही अधिष्ठान है, अनंत है, सौम्य है सोमवत प्रिय दर्शन, सौम्य का अर्थ प्रिय दर्शन, प्रियम दर्शनम यस्य स प्रिय दर्शन, शिष्य को गुरु कहते हैं। यद्यपत्र आख्यायिका न प्रस्तुता, यहाँ कोई आख्यायिका गुरु शिष्य आख्यायिका आरंभ नहीं हुई, आख्यायिका आरंभ नहीं हुआ, तो भी षष्ठाध्याय ते श्वेता सत्तरो अथ इत्यादि लिंगे न, आगे षष्ठाध्याय में आएगा, श्वेता सत्तर अपने शिष्य को उपदेश करते हैं, तो उसी से लिंग ज्ञापक शब्द से सिद्ध होता है। श्वेता स्वतर से वक्तृत्वोपलम्बात, श्वेता स्वतर ऋषि वक्ता है, अरे वक्ता है तो उपदेश करेंगे शिष्य को, स ही स्वम शिष्यम संबुद्ध आह, स्वम का क्या थे, शब्द का क्या थे, धन, आत्मा नहीं, आत्मीय, स्वम शिष्यम, शिष्य का विशेषण स्व है, स्वम शिष्य का था स्वकीय शिष्य को संबोधन करके आह कहते हैं श्वेता सूत्र, सौम्य इति, अथवा श्रुतिरेव संसारिणम संबोध्य सौम्य इति, श्रुति संबोधन करती है संसारी को, उपदेश करती श्रुति है, हे सौम्य करके संसारी को कहती श्रुति, ये भी अर्थ कर सकते हैं। सुअन्य किसमें, अच्छा मंत्र में सुअन्य है, इसमें सौम्य रखा है, टीका में संक्रांति टीका में सौम्य, तो सौम्य मंत्र में सुअन्य, जो विद्या अविद्या दोनों का नियामक है वो अन्य है, अधिष्ठान है, वो अन्य का अध्यस्त वस्तु से अधिष्ठान अन्य ही है, अध्यस्त अधिष्ठान से अन्य है, अध्यस्त अधिष्ठान से अन्य नहीं है, अधिष्ठान अध्यस्त से अन्य है, तो सो अन्य का अधिष्ठान ब्रह्म है। द्वितीय मंत्र कोशो इत्या, वो कौन है क्या है, यो योनि योनि अधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानिर्विभर्ति जायमानं च पश्येत। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एक एक योनिम योनिम अधितिष्ठति, एक होते हुए आदित्य सारे कारण में स्थित है। योनिम योनि अधितिष्ठति सर्वत्र स्थित है। विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः, विश्वानि सारे रूप जितने नीलपितादि रूप है, योनि जितने कारण है, सब में अधिष्ठित सब का अधिष्ठान है, अधिष्ठान होकर सब का रक्षक पालन करता है नियामक। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्रे ज्ञानिर्विवर्ति, यह ऋषिम कपिलम ऋषिम प्रसूतम अग्रे ज्ञानिर्विवर्ति। ऋषि उत्पन्न होते कपिल और महर्षि, उनको ज्ञान से ज्ञान प्रदान करते, विवर्ति डुबरी धारण पोषण यो ज्ञान से पूर्ण कर देते हैं परमात्मा। जायमान च पश्येत, और जायमान कपिलों को पश्येत विधि लिंगे अपश्यत देखा है, उनको भी प्रकाश करते हैं कार्य वर्ग। यहाँ जो ऋषि है कपिल, इसमें कहेंगे अभी तो सांख्य प्रणेता कपिल नहीं, सांख्य दर्शन मत ये अलग है, अभी कहेंगे। यो योनिम योनिम स्थानम स्थानम, सर्वस्थान में है। बृहदारण्यके में एक अंतर्यामी ब्राह्मण है, अंतर्यामी रूप से परमात्मा सर्वत्र है। पृथ्वी जल तेज वायु जीव जड़ चेतन सर्वत्र है। यह पृथ्व्याम तिष्ठन, पृथ्वी में रहता हुआ, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पृथ्वी देवता नहीं है, पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के रहने वाले सब जीव वो नहीं है, पृथ्वी का नियामक अंतर्यामी वही अंतर्यामी है, आत्मा अमृत है। इत्यादि न उत्ता नहीं पृथ्वी आदि न अधितिष्ठति, सारा पृथ्वी आदि सर्व पदार्थ में परमात्मा स्थित है, अंतर्यामी रूप से नियमन करता है, नियामक नियमयति अधितिष्ठति, सब में स्थित होकर सब का नियामक एक अद्वितीय परमात्मा। विश्वानि रूपाणि, विश्व का तो सर्व, सर्वाणि रूपाणि रूप रोहित आदि रक्त पित्त नील आदि जितने रूप है, योनिश्च सर्वाः और सब योनि है प्रभव स्थानानि, सारे उत्पत्ति कारण जितने योनि सर्वत्र स्थित है, सबका नियामक है। ऋषिम का अर्थ सर्वज्ञम, ऋषि ऋषि मंत्रद्रष्टा, मंत्रद्रष्टा ऋषि होते हैं, मंत्र वेद मंत्र को जानने वाले, सर्वार्थ प्रकाशक वेद है उसको भी जो जानने वाले होते हैं वो तो सर्वज्ञ है। कपिलम, कपिल का यहाँ अर्थ क्या, कनक कपिल वर्णम प्रसुतम, सुवर्ण वर्ण कपिल वर्ण, सुवर्ण सदृश कपिल वर्ण प्रसुतम, स्वयं उत्पादितम, स्वयं ही परमात्मा ने बनाया वो कपिल है, स्वयं प्रकाशमान हिरण्यगर्भम, हिरण्यगर्भ को ही कपिल सदृश का जनयामास पूर्वम इतसेव जन्म श्रवणात्, वही हिरण्यगर्भ का ही जन्म श्रुति में आया, इसे ऋषिम प्रसुतम कपलम कपिलम अग्रे, वही कपिल है हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति परमात्मा ने की। अन्य सच श्रवणात, अन्य कोई कपिल का नहीं है, हिरण्यगर्भ प्रकाशमान है उसको ही कपिल सदृश कहा, कपिल वर्ण वाले। उत्तरत्र यो ब्रह्मांड विदधाति पूर्वम यो भी वेदांश प्रहिणोति तस्मी, ये भी आगे कहेंगे, ब्रह्मा को ही पहले बनाते हैं और वेद प्रदान करते हैं, वैदिक ज्ञान देते हैं, वही हिरण्यगर्भ है, इसको यहाँ कपिल शब्द से कहा गया। इति वक्षमाणा, तो आगे कहेंगे कपिलो अग्रज इति पुराण वचनात् कपिलो हिरण्यगर्भ वा निर्दिश्यते, पुराने में ऐसा आया कपिलो अग्रज, अग्रज ब्रह्मा ही हिरण्यगर्भ ही कपिल, नाम उनका कपिल है। पहले तो कपिल का थे क्या, कपिल वर्ण वाला, अभी कहते पुराने में स्पष्ट कहा गया अग्रज हिरण्यगर्भ कपिल है, कपिल हिरण्यगर्भ सीधा ही लेना है। निर्दिश्यते कपिलर्षि भगवतः सर्वभूतस्य वै किल विष्णुरंशो जगन्मोह नाशाय समुपागत, कपिल ऋषि भगवत सर्वभूतस्य विष्णु अंश, सारे भूत विष्णु है भगवान, उनका अंश है कपिल ऋषि। जगन मोहनाशा समुपागत, जगत का कारण मोह निवृत्ति के लिए सम्यक सम उपागत समीप में आए भगवान स्वयं इस विष्णु के अंश कपिल से उपस्थित हुए अवतरित तरित हुए। कृते युगे परम ज्ञानम कपिल आदि स्वरूप धृक ददाति सर्वभूतात्मा सर्वस्य जगतो हितम सर्वस्य। सत्य युग में परम ज्ञानम ददाति, परम ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं कपिलादि स्वरूप धृक, कपिलादि स्वरूप के धारण करके स्वयं परमात्मा विष्णु भगवान कपिलादि रूप धारण करके ज्ञान देते हैं। सर्वभूतात्मा सारे भूत के आत्मस्वरूप है, सर्वस्य जगत तो हितम सारे जगत का हितम जो ज्ञान उसी ज्ञान प्रदान करते हैं। त्वम शक्र सर्वदेवाना ब्रह्मा ब्रह्मविदामसि वायुर्बलवताम देवो योगिनाम त्वं कुमारकः। त्वम शक्र सर्वदेवाना मध्ये सारे देवता में तुम शक्र इंद्र हो, ब्रह्मा ब्रह्मविदामसि और ब्रह्म ज्ञानियों में सब में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी आप हो। ब्रह्म नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, ब्रह्मादि है ब्रह्मा है ब्रह्म ज्ञान में सबसे परमाचार्य है श्रेष्ठ है। वायु बलवताम देवो, बलवान में वायु देवता है। योगी नाम तुम कुमार कह, और योगी में कुमार है कार्तिक है सनत कुमार है स्कंद कहते हैं। ऋषि नाम च वशिष्ठत्वम व्यासो वेद विदामसि सांख्या नाम कपिलो देवो रुद्रानामपि शंकरः। ऋषि में तुम वशिष्ठ हो श्रेष्ठ हो, व्यास वेद विदामसि वेद विदाम वेद वेत्ता वेद को जानने वाले में आप व्यास, व्यास जी वेद के विभाग करने वाले वेद के ज्ञाता श्रेष्ठ है। सांख्या नाम कपिलो देव, सांख्य ज्ञानियों में आप कपिल देव हो। रुद्रानाम असि शंकर, रुद्र शंकर नाम को आप रुद्र में श्रेष्ठ है। इति परमर्षि प्रसिद्ध, इस कपिल परमर्षि पुराण में प्रसिद्ध है। ततः तदानीं तु भवनम अस्मिन् प्रवर्तते कपिलम कविना। स षोडश शास्त्र पुरुषस्य विष्णुर्विराजमानं तमस प्रस्तात इति श्रूयते मुंडोकोपनिषदि। ततः तदानीं तु भवनम अस्मिन् प्रवर्तते, उसी कपिल से ये भवन की उत्पत्ति होती है, प्रवर्तते कपिल कवि नाम कपिल श्रेष्ठ है। स षोडश षोडश शास्त्र पुरुषस्य, षोडशास्त्र षोडशास्त्र पुरुषस्य षोडश कला वाले पुरुष के विष्णुर विराजमानम विष्णु से उत्पन्न होते हैं। तमस परतात अज्ञान से परे ऐसे कहा गया। स एव वा कपिल प्रसिद्ध अग्र सृष्टि काले, वही हिरण्यगर्भ ही सृष्टि काल में पहले प्रसिद्ध कपिल ही रहा। यो ज्ञानेर धर्म ज्ञान वैराग्य शरीर विभर्ति व्यवहार, जो परमात्मा ज्ञान धर्म वैराग्य ऐश्वर्य देते हैं सबसे युक्त है, विभर्ति का तो ज्ञान ऐश्वर्य आदि से युक्त है। जायमानम च पश्येत का तो अपश्यत, जन्म जितने कार्य सब को पश्यत का तो अपश्यत लंग लकार किया, सबको देखा सबको प्रकाश किया। इदानीम अचेतनत्वम अस्य कारण से व्यावृत है टीका में, जो सारे जगत का कारण है वो अचेतन नहीं है चेतन है। चेतन जगत का उपादान कारण निमित्त कारण दोनों अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तार्किक लोग ईश्वर को तो मानते हैं किंतु उपादान कारण मानते हैं परमाणु नित्य मानते हैं, और कुछ ईश्वर नहीं मानते, निरीश्वरवादी है वो, आस्तिकता ऐसे नहीं है, बाकी अन्य मत है, ऐसे ही उत्पन्न हो जाता है। मीमांसा के लोग तो सृष्टि प्रलय नहीं मानते हैं, तो भी जो कुछ कार्य होता है कर्म से हो जाता है, कर्म ही फल दे देगा, ईश्वर नहीं मानते हैं। सांख्य योग में, योग में तो ईश्वर माना गया, सांख्य में एक मत ईश्वर नहीं मानते हैं। पुरुष प्रकृति कहते, पुरुष सामान्य जीव अनेक भेदवादी है। योग में पुरुष विशेष को ईश्वर कहा, क्लेश कर्म विपाक आशीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ईश्वर को निमित्त कारण मानने वाले है योग में भी, उपादान कारण नहीं मानते, किंतु वेदांत में सदैव समय इदम अग्रासी देक में द्वितीयम नेह नानाति किंचन ब्रह्मे सर्वम कलविदम ब्रह्म। अनेक श्रुति में से एक अद्वितीय तत्व ही सत्य है, उसे भिन्न कुछ भी नहीं। माया अविद्या शब्द से जो कहते हैं वो भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, वो भी अध्यस्त आरोपित है, वास्तव पारमार्थिक नहीं, ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। इसलिए वही ब्रह्म ही माया के कारण निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। तो उपादान कारण भी चेतन अचेतन नहीं है। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एकः, इसका व्याख्यान चतुर्थ अध्याय में हो गया। सारे कारण में स्थित है, सबका अधिष्ठान है। तो योनि मनि सारे कारण में है तो भिन्न भिन्न हो जाएगा। इदानीं भेदं व्यावृतयति, भेद की व्यावृत्ति करते, भेद नहीं है, अद्वितीय है। विश्वाणि रूपाणि, विश्व का तो सर्व सर्वाणि, यहाँ रूप शब्द से नील पितादि रूप नहीं लेकर के सारे पदार्थ नाम रूप कल्पित कहा जाता है। अस्थिभाति प्रियम नाम रूपम चेति अंश पंचकम, अस्थिभाति प्रिय आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम, नाम रूप ही जगत। नाम रूप में जब रूप लेते हैं, नील पितादि रूप नहीं है, नाम ही शब्द रूप है अर्थ। नाम रूप, नाम रूप में रूप नील पितादि रूप नहीं, रूप्यते इति रूपम अर्थ से जितने प्रपंच। नाम है वेद आदि शब्द, रूप है अर्थ, ये नाम रूप कल्पित है। रूप शब्द से निलपित आदि रूप भी ग्रहण हो जाएगा, आकार प्रकार दे सब सारे पदार्थ दृश्यमान जितने नाम रूप सब कल्पित है। इसलिए रूप शब्द से ले लिया वस्तुनी, विश्वानी का अर्थ सर्वाणी, रूपाणी का अर्थ वस्तुनी, सारे वस्तु। सारे वस्तु किस वस्तु को लेना, कार्य रूपाणी, एक ब्रह्म से भिन्न सब कार्य है। योनिश योनिश्च योनयश्च कारण रूपाणी वस्तुनि, कार्य रूप ले लिया विश्वानि रूपाणि, योनिश्च कह करके कारण रूप को ले लिया। सारे कार्य कारण को भी नियमन करने वाले उसे विलक्षण है, अधिष्ठान है। सर्वानिखिला तथापि कारणत्वेनैव अधिष्ठाता न तो चेतनत्वेनेति यो मनुते तम प्रत्याह, सबका कारण होने से ही अधिष्ठान है, न कि चेतन जड़ भी हो सकता है। इसके जो इसे मानता है उसके लिए कहते नहीं, ऋषि प्रसुतम, ऋषि है अतीन्द्रिय के दृष्टा को ऋषि कहा। इंद्रग्राही घटपट आदि को जानने वाले में कोई विशेष नहीं है, अतीन्द्रिय को जानने वाला, अतीन्द्रिय जो इंद्रग्राही नहीं उसको भी जान सकते हैं समाधि में, ही ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। अतीन्द्रिय पदार्थ को जानने वाले ऋषि प्रसुतम प्रकर्षण उत्पन्नम स्वयं प्राणी प्रसय वे प्रसुतम प्रसुतम प्रकर्षण उत्पन्नम कपिलम वासुदेव से अवतार भूतम। वासुदेव भगवान के विष्णु के अवतार है, कपिल अवतार। सगर पुत्राणाम दग्धारम, जो सगर पुत्र के दग्धा है दहन करने वाले। न तो सांख्य प्रणेता कपिल, सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल नहीं लेना, ये विष्णु के कपिल अवतार लेना। नाम मात्र साम्य न तद्ग्रहणे स्याद अति प्रसंग, कपिल नाम है सांख्य प्रणीता, कपिल नाम मात्र से यदि ग्रहण करेंगे। अभी कोई कि अपने लड़का का नाम कपिल रख दिया तो जहां शास्त्र आएगा कहेगी हमारा लड़का का नाम आया, हमारा लड़का है, नाम मात्र लेंगे तो अति प्रसंग। इसे सांख्य प्रणीता कपिल अलग है, नाम कपिल है, किंतु विष्णु का अवतार कपिल अलग है। अथवा ऋषि अथवा ऋषिम अतीन्द्र दृष्टारम प्रसुतम उत्पन्नम अव्याकृतस्य प्रथम कार्यभूतम कपिलम। अथवा ऋषि अतीन्द्रिय के दृष्टा जो ऋषि है उत्पन्न हुए अव्याकृत का प्रथम कार्यभूतम कपिलम। प्रथम कार्य है उसको कपिल का हिरण्यगर्भ ब्रह्मा पहले कहा था। विचित्र वर्णम कपिल सदस्य कपिल वर्ण के नहीं विलक्षण वर्ण वाले ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मकम हिरण्यगर्भ मित्यर्थ। कपिल सदस्य थे विष्णु का अवतार पहले कहा अथवा अतीन्द्रिय के दृष्टा हिरण्यगर्भ कपिल है अनेक रूप वाला। यह प्रसिद्ध परमेश्वर तम परमात्मा ही पहले ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को। अग्रे का अर्थ जगत उत्पत्ति है पूर्व, जगत उत्पत्ति के पहले उसको ज्ञान देते हैं। ज्ञान ही विभर्ति अतीत अनागत वर्तमान दूरांतिक प्रवृत्ति निवृत्ति आदि विषय चित्त व्यापारी बुद्धि शब्दाविदेही विभर्ति पुष्णाति। ज्ञान तो बुद्धि का परिणाम है, बुद्धि व्यापार बुद्धि शब्दाविदेय चित्त का व्यापार। अतीत विषय का अनागत विषय का वर्तमान त्रिकाल विषय का ज्ञाता त्रिकालज्ञ। अतीत इसके पहले कितने बार सृष्टि प्रलय क्या क्या हो गया, आगे भी क्या क्या होगा, वर्तमान में कहाँ क्या है, दूरांतिक पास में कोई वस्तु है दूर में कोई वस्तु उसको भी जानने वाले। दूर से दूर में क्या है, जहां वैज्ञानिक लोग दूर को जानने के लिए भी कुछ यंत्र बनाते हैं वो आगे भी बहुत दूर तक उसके आगे भी नहीं देख पाएंगे, उसका भी कोई उसकी सीमा है कितने दूर तक जान सकते हैं। और दूर है उसके आगे कितने, जितने जान लेते और कितने बाकी बचा, अनंत है ब्रह्मांड आकाश। दूर से और दूर पूछेंगे, जितने आपको पता चल गया और 1 करोड़ दूर गुणा कर दो। वैज्ञानिकों लोग बहुत आगे बढ़ गए, बहुत कुछ जानते, बहुत लोग कहेंगे थोड़े पढ़े लिखे बोले क्या आप कहते हैं विज्ञान कितने आगे पहुंच गया। कोई साधु था बोले संसार जीव कहां चला गया, ये घटापट करने से क्या होगा, तर्क संग पढ़ा समझे नहीं आया। तो जैसे श्रीगाल ने कहा था अंगूर खाते हैं पेड़ के ऊपर, अंगूर छलांग लेगा खाने के लिए नहीं खा पाया, बोला ये खटा अंगूर है। इसी प्रकार नहीं समझ पाया, बोला ये घटापट करने से क्या हो जाएगा, संसार दूर कितने युग आगे चला गया। वैज्ञानिकों भी कभी कभी कहते हैं ये सब क्या, आप ये गीता ये प्रवचन कहाँ काम करेगा, कहाँ तक चला गया, चंद्रमंडली पहुंच गए अमोह चमक गए। ऐसे किसे कहीं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वैज्ञानिकों लोग बताया बोल रहे थे, उनसे पूछा गया जितने तक जान लिया वैज्ञानिकों लोगों ने और बाकी कितने से बाकी रहा जानने के लिए, सारा ब्रह्मांड में से कितने प्रतिशत आप लोगों को वैज्ञानिकों को पता चले, सारे वैज्ञानिक मिल करके जितने जान लिया उसके आगे और कुछ है दूर और कुछ है या सब जान लिया, फिर चुप हो जाते हैं। गणित पढ़ने वाले वैज्ञानिक को तो हम पूछा, गणितज्ञ है इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा, कुछ बड़े कार्यक्रम हुआ था, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज बड़े बड़े से आए और अन्य भी कॉलेज से आए हैं, आप गणितज्ञ हैं तो बताओ, एक बताया 1%, 1% बताया 1%। मैं कहा अभी गणित ज्ञान आपका पूरा नहीं हुआ, और पढ़ना पड़ेगा गणित, गणित के बहुत ज्ञान था। मैं कहा 1% का क्या, तो उसके 100 गुना जाने पर आकाश समाप्त हो जाएगा, अनंत कहते हो, जितने वैज्ञानिकों ने जान लिया और उसके 100 गुना चल जाएंगे, 100 गुना तो इधर 50 गुना इधर 50 गुना तो 100 गुना हो जाएगा, चलो एक तरफ भी 100 गुना चले जाओ आगे, आकाश समाप्त हो जाएगा, फिर शरीर में खुजलाहट आगे, फिर चुप आगे बढ़ गए, क्या बढ़ गए, दूर तो ये साधन करने वाले समाधिष्ट होकर के ऋषि दूर से दूर सब जान सकते हैं। स्वप्न प्रपंच है कितने बड़ा है उसके माप से वो करना, सपने में आकाश देखा था उसके माप से वो करके बताओ कितने बड़ा है, नहीं सपने से जग गया सपनों की मिथ्या समझ लिया हो गया सीमित हो गया, नहीं तो उसकी सीमा निश्चय नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार है सब दूर अंतिक सब को जानने वाले पास में है दूर में, पास में भी छोटे छोटे पदार्थ नहीं दिखते हैं, और दूर से दूर और दूर उसके आगे बड़ा कठिन है। किंतु ऋषि लोग जानते हैं तभी संतोष शांति से बैठ पाएंगे। परमानंद की प्राप्ति सुख कैसे बैठे हर पता नहीं चलेगा आगे क्या है, इसलिए वैज्ञानिक लोग भी असफल हो जाते हैं। आगे जो विचार करते और क्या और क्या और क्या, बहुत कुछ जानते हैं किंतु ये प्रश्न में फिर थक जाते हैं, और कितने बाकी बचा, आकाश कितने बड़ा है और कितने बचा। 100 गुना के बाद ऐसे हो सकता है पहाड़ जैसे चिंटी हो, चिंटी चलते ना वहां चिंटी पहाड़ के जैसे, पेड़ चलने वाले कहीं सृष्टि है और मनुष्य सब खड़े चल नहीं पाते हैं, ऐसा की सृष्टि है तो क्या मना करेगी, क्या क्या करोगे, ऐसा कही हो तो क्या हो सकता है। कभी कभी वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कहीं से कुछ आया तो ये कहां से पदार्थ आया, बड़े परिचय करते हैं, परिचय करके कहते कोई सृष्टि ऊपर कहीं जीव सृष्टि होगी, उन्हें वो लोग वैज्ञानिक विज्ञान में बहुत आगे है, उन्होंने कुछ भेजा है, उसमें कुछ कुछ लिखा गया था पढ़ नहीं पाते, बड़े बड़े भाषा से देखते क्या लिखा गया, पता चलता कुछ लिखा गया तो पता नहीं चलता क्या लिखा गया, तो क्या पदार्थ है ये भी पता नहीं चलता है, तो कहां से आया। तो फिर अंत में कहते हो सकता है कहीं सृष्टि आगे कोई है, वहां से वही बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने यहां भेजा है। ये मानते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक आगे, क्योंकि काम कुछ नहीं करता अपनी बुद्धि, तो सोचते कहीं ऐसी सृष्टि हो सकती है। योग वासिष्ठ में ऐसा आता है अनेक ब्रह्मांड की सृष्टि, अनेक प्रकार की ब्रह्मांड की सृष्टि, अनेक प्रकार ब्रह्मांड है, एक ही प्रकार ऐसा जैसे ऐसा नहीं, कहीं ये अभी मनुष्य इतने बड़े कहीं हो सकता है मनुष्य 100 फुट ऊंचा है पेड़ जैसे, असंभव है क्या सृष्टि में, क्या असंभव। यहाँ जब पेड़ 100 फुट हो सकता है, कोई मनुष्य 100 फुट हो गया तो क्या बुद्धि हो सकता है। इसलिए बहुत ऐसे जानने वाले प्रवृत्ति निवृत्ति आदि विषय, प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र में वेद में 2 भाग है धर्म, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। निवृत्त लक्षण सर्व कर्म संन्यास पूर्वक वेदांत श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करना मुख्य के लिए, अब प्रवृत्ति है या तो अभ्युदय निशेष स्थिति सधर्म, प्रवृत्ति है कर्म करके कर्म उपासना करके संसार सृष्टि संसार भोग प्राप्ति, ये दोनों प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति विधि निषेध और प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग आदि सब विषय के ज्ञान, चित्त व्यापार चित्त की वृत्ति है, बुद्धि शब्द से कही गई बुद्धि शब्द अभिधेय, ये सब बुद्धि से देते हैं परमात्मा ब्रह्मा को विवर्ति पुष्णादि। न केवलम एतत् किंतु जायमानंच, जायमान को भी जानते हैं, उत्पन्न जितने उत्पन्न होते हैं जायमान कपिलत है, केवल कपिल नहीं कपिल आगे अन्यत जितने उत्पन्न होते सबको जानते हैं, कार्य प्रपंच जितने है सबको परमात्मा सब सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सब का प्रकाशक है। कपिलम अन्यतवा विश्वम सर्वम पश्यति का अवलोकयेत, देखे उसने अपश्यति से अर्थ किया था सारे कार्यों को जानने वाला सब सर्वज्ञ परमात्मा है। द्वितीय मंत्र हो गया। तृतीय मंत्र में एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् नस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देव भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् एक एक जाल, जाल जैसे एक एक जालं बहुधा विकुर्वन्, जाल शब्द बहुत प्रकार से क्या है, एक एक जीवनी है मनुष्य त्रिक आदि सृष्टि करते हैं सबको अनेक प्रकार विकार करते हैं, जैसे जाल पकड़ करके पकड़ लेते सबको बंधन में, इसी प्रकार अनेक योनि में उनको बांधने के लिए जाल, बहुधा विकुर्वन अनेक प्रकार उनको जन्म देते हैं अनेक योनि में, इस देह के साथ इतने संबंध हो जाता है इस जाल से फंस जाते हैं पशु आदि, इसके साथ ये फंस जाता है जाल के सदृश। असन्न क्षेत्र संहरति स देव, इस क्षेत्र में शरीर में रहता है और परमात्मा ये सबको संहार भी करता है। भूय सृष्टा जो प्रत्यय प्रजापति आदि जितने हैं सबकी सृष्टि फिर करके, तथा ईश ईश्वर तथा यथा पूर्व कल्प में सृष्टि की थी उसी प्रकार जो प्रजापति है उनकी भी सृष्टि करके सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा। महात्मा सबका अधिपति होते, सबको सृष्टि करके सर्वाधिपत्य हो जाते हैं, सबका आधिपत्य करते सर्वाधिपति, सबको अधिष्ठान करेगा, सबका अधिष्ठान होकर के सबका नियामक होकर के सबकी रक्षा पालन करते हैं। एक एक जालम सुर नर त्रियगादि नाम सृजति जालम एक एकम, सारे के लिए एक एक प्रत्येक के लिए अलग अलग जाल बहुधा नाना प्रकार विकुर्वन सृष्टि काले, जाल के समान है अलग शरीर बनाते हैं। अस्मिन् मायात्मके क्षेत्र संहरति सदैव, ये मायात्मक क्षेत्र में सृष्टि के समय में जाल के समान सब जीव के लिए अलग अलग बना देते हैं। भूय पुनर्ये लोकानाम जाल का अर्थ टीका में करेंगे अलग प्रकार, इसमें हिंदी अर्थ में थोड़ा दे दिया है। महेंद्र जाल जादूगर संसारी को बना दिया जाल अर्थ में, जाल शब्द का, अथवा कर्म फल लक्षण बंध को जाल कह दिया नारायण तीर्थ व्याख्या है। समष्टि रूप कार्यकरण लक्षण कार्यकरण आदि जितने सब उसका भी जाल कर दिया। पुरुष मत्स्यान बंधन त्वात जालवत, जैसे मत्स्य को बंधन मछली को पकड़ने के लिए जाल है, इसी प्रकार जितने कार्यकरण सब कार्यकरण सब को ये देहादि को जाल शब्द से कहा। तथा यथा पुरुष में निकल्पे सृष्टवान इसी प्रकार, अच्छा भूय पुनर ये लोकानाम पतय, लोगों की जो प्रजापति आदि मरीचि आदि है उनको भी सृष्टि करके, तथा कहा था जैसे पूर्वकल्प में बनाया था इसी प्रकार, धाता यथा पूर्व अकल्पित सूर्य चंद्रम सब पूर्वकल्प के अनुसार ही ऐसे सृष्टवान सृष्टि की ईश्वर ने, सृष्टि करके सर्वाधिपत्यम करते महात्मा, सबका अधिपति हो जाते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।